और जब उनके सामने हमारी वाज़े आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी दलील यही होती है, वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा को जिंदा करके ले आओ अगर तुम सच्चे हो।